Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 stycznia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby, które porwała lawina w Tatrach, żyją, są na pokładzie śmigłowca Topru. Nie będzie już godzin dla seniorów. Zgodnie z decyzją rządu znikają od poniedziałku. Od lutego mniej ograniczeń epidemicznych we Włoszech. Dobre wieści z Tatr. Śmigłowiec Topru ewakuował dwie osoby, które porwała lawina w rejonie Doliny Kościeliskiej. Zostały przetransportowane do szpitala w Zakopanem. Topr podawał wcześniej, że do akcji ratunkowej ruszyło kilkudziesięciu ratowników oraz śmigłowiec. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki są trudne, pada śnieg i mocno wieje. Ratownicy podkreślają, że poruszanie się w takich warunkach wymaga dużego doświadczenia. Trzeba też mieć ze sobą odpowiedni sprzęt. Raki, czekan, kast i zestaw lawinowy. Detektor, sondę i łopatę. Od poniedziałku znikają godziny dla seniorów. Rząd przychylił się do apeli przedsiębiorców w tej sprawie, mówił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślał, że argumentem jest też trwający właśnie program szczepień osób starszych. Zwrócili się do nas przedsiębiorcy z apelem o zniesienie godzin dla seniora. Ponieważ otwieramy cały handel, to również przychylimy się do tego apelu i te godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego. Wydaje się, że też tak jak postępują szczepienia w grupie seniorów, będziemy mieli coraz bezpieczniejszą sytuację i mamy realne argumenty, żeby iść w tym kierunku. Właściciele małych sklepów skarżyli się, że przez godziny dla seniorów ich obroty spadały w ciągu tego czasu do 10% normalnego utargu. Włochy zmniejszają ograniczenia epidemiczne. Od poniedziałku prawie cały kraj znajdzie się w strefie żółtej, tej z najmniejszymi rygorami. Tylko 5 z 20 włoskich regionów będzie w strefie pomarańczowej. Pozostała część wejdzie do strefy żółtej. Oznacza to otwarcie do godziny 18 restauracji i barów oraz placówek handlowych bez ograniczeń od poniedziałku do piątku. Można będzie poruszać się swobodnie w ramach własnego regionu, odwiedzać znajomych i rodzinę, ale tylko po dwie dorosłe osoby. Pozostaje godzina policyjna od 22 do 5. Władze odstąpiły od części ograniczeń po dalszym spadku współczynnika zakażalności RT. Teraz wynosi on 84%. Setne, czyli jeden chory zakaża średnio mniej niż jednego zdrowego. Poprawia się też sytuacja na oddziałach intensywnej terapii, a dominująca grupa hospitalizowanych to osoby powyżej 70 roku życia. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. 324 kg czystej kokainy przechwyciła w Salonikach grecka policja. Aresztowała trzy osoby. Podejrzani planowali zmieszać kokainę z innymi substancjami i sprzedać ją w Grecji i na innych rynkach. Wartość narkotyków oszacowano na 100 milionów euro. Trzcinowe żniwa na Zalewie Wiślanym. Trzcina, która tam rośnie, jest jedną z najbardziej poszukiwanych w Europie. Jak tylko woda zamarza, rozpoczyna się jej koszenie. Nie bez powodu trzcinę pozyskuje się zimą. Dojrzewa ona w mroźne dni i wtedy jest gotowa do ścięcia. Do jej pozyskiwania wykorzystywany jest specjalny kombajn. Prace na trzcinowisku są uzależnione od pogody, mówi Ryszard Zegalski, który zajmuje się pozyskiwaniem trzciny. Trzcinowiska się utwardziły. Kombajn stosunkowo łatwo się porusza po powierzchni tych trzcinowisk, ale tych mrozów było zdecydowanie za mało. Czekamy na to, żeby jeszcze trochę nam pomroziło. Trzcina wykorzystywana jest m.in. do pokrycia dachów. Ta nadzalewowa ma w sobie dużo krzemu, który powoduje jej trwałość. Chętnie kupują ją niemieccy oraz duńscy przedsiębiorcy. Jeśli pogoda na to pozwoli, żniwa potrwają do 15 marca. Później na trzcinowiska wracają ptaki i rozpoczyna się ich okres lęgowy. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury nad całą Polską, ale gdzieniegdzie wygląda zza nich słońce. Intensywne opady śniegu oraz marznący deszcz na południu. Na pozostałym obszarze również śnieży, ale nie tak intensywnie. Na północy, w centrum i na zachodzie 0,1 stopień, na południu od minus 2 do 0, a na wschodzie od minus 4 do nawet plus 2. Trójka.

it isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. How, you may say, I'm a dreamer. I hope someday that you'll join us, and the world will live as one. People of the nation, are you listening? It isn't equal if it's sometimes. I want a real democracy. Imagine all the people could love equally. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Oh, yeah. Just a brotherhood of man. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday that you'll join us. Oh yeah, and the world will live as one. Nie ma nieba, nie ma piekła. Wyobraź to sobie. Wyobraź sobie, że nie ma granic, nie ma państw, nie ma religii, a ludzie żyją w pokoju. No tak, ten przekaz Johna Lennona z 1971 roku, który w 2009 roku tak pięknie wyśpiewała Lady Gaga, ten przekaz to jest mrzonka. No to poczarujmy po polsku, tak żebyśmy wszystko zrozumieli. W nicu coś z niczego, pustkę życia człowieczego. Zastrzy pierwszowany balsam miękki, sól na rany. W nicu coś, coś z niczego, wciąż gorszego, nie lepszego. Mały zastrzy pierwszowany balsam miękki, sól na rany. Zaklinanie czarowe. Bytu człowieczego. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, twarz człowieczego. Ośmiodzienny tydzień stwórczy, bosko-ludzki z poprawkami. Lepiej to, że z roku na rok się strażamy, się strażamy. Zaklinanie, czarowanie do kamień, wrażenie tego bytu człowieczego. Zaklinanie, czarowanie do kamień, wrażenie tego bytu człowieczego. Rzeczywiście, oczywiście, niewyraźnie, nieprzejrzyście. Wyście życiu, wyście w oczy, a ja sobie sen proroczy. Wyście co usłyszeliście, wyście coście zbadaliście, a ja coście rozgniewliście, czego w życiu zbawiliście, czego życia zbawiliście. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu człowieczego. Jak Państwo słyszeli, czarowanie, zaklinanie odbywało się w piwnicy pod Baranami. Od początku jej piwnicy istnienia. Anioł, nie kobieta, tak o Annie Szałapak, która wykonywała przed chwilą ten utwór, mówił Piotr Skrzynecki. Anna Szałapak zmarła w 2017 roku, ale rzeczywiście potrafiła zaczarować słuchaczy. Utwór, który Państwo słyszeli, skomponował Jan Kanty-Pawluśkiewicz, zaś tekst napisał Michał Zabłocki. Ale to była odświętność, a są bohaterowie dnia codziennego. Ci, którzy dostrzegają wyjątkowych ludzi dookoła nas. Takich ludzi właśnie dostrzega soprano, który śpiewa Anno zachodzi quotidien, czyli dedykowane herosom, bohaterom zwykłości. Posłuchajmy soprano. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros. Mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros. déranger, ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit. À tous ces héros malgré eux, je voulais leur dire merci. Każdy dzień ma swoje magiczne momenty, a dla bohatera piosenki Soprano, no to jest doświadczenie spotykania się z ludźmi, bo jest listonoszem. No i ma możliwość porozmawiać i właściwie sprawić przyjemność tak wielu ludziom. Jak może Państwo pamiętają, kiedyś była Amelia, która miała też taki dar uprzyjemniania ludziom życia, świata. No ale jeśli chodzi o to, co teraz jest, no to oczywiście listonosze bardzo szybko się usuwają, no i nie ma szans, żeby porozmawiać. Byli tacy, zawsze tacy są i byli, którzy obserwują ludzkość tak, jakby to było pod mikroskopem. Wyciągają powszechne cechy i wyciągają nasze mankamenty. Tak właśnie potrafił, miał taki dar Jean de La Fontaine. To przedstawiciel klasycyzmu francuskiego, żył w XVII wieku. Napisał, stworzył ponad 200, tak około 250 bajek. A wśród jego fabl jest ta bardzo dobrze znana, o mrówce i koniku upolnym. Właściwie to jest taka przypowieść z morałem. A pełną treść tej bajki, tego rymowanego moralitetu odśpiewali Frère Jacques. To był kwartet, który największe sukcesy odnosił w latach 40. i 50. Wizualnie stylizowali się na takich XIX-wiecznych cyrkowców, siłaczy, ale wokalnie także wyprawiali w ekwilibrystyczne wyczyny. Posłuchajmy o mrówce i koniku polnym. La cigale est enchantée tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouchou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foie d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Słyszeli Państwo? Podła mrówa. Pracowała latem, a konik polny, jej sąsiad, no, skakał sobie i śpiewał. A potem jesienią nagle odkrył, że nie ma nic, ani pieniędzy, ani żadnych rzeczy do jedzenia w śpiżarni. No więc idzie do sąsiadeczki, mróweczki, błaga ją o pomoc, a tam mu na to. A coś ty robił przez całe lato? No śpiewałem, skakałem. No to teraz sobie tańcz, powiedział. widziała podła mrówka. Czy nie mają państwo wrażenia, że ten utwór się w ogóle nie zdezaktualizował? No bo tak właśnie jest. Artyści nie zawsze patrzą na zapłatę i często właśnie śpiewają, grają, występują, nie licząc się z tym, że mogą przyjść złe czasy. A dla niektórych właśnie takie złe czasy przyszły. No ale cóż, za to być artystą to jest rodzaj magii. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Czy państwo wiedzą, gdzie czary się ukrywają? Otóż za kurtyną. Wystarczy jakakolwiek zasłona, która udaje kurtynę lub nią naprawdę jest i wystarczy ją podnieść, a czary zaczynają działać. I nieważne, że robi tata albo mama, albo nasza siostra, po prostu czar działa. Tak jest w teatrze Vincenta Melona. W kabarecie magicznym Króla Taty, tak się nazywa jego domowy kabaret, jego właściwie teatrzyk domowy. I śpiewa o tym, że la vie est magique, a jest super ojcem, w związku z tym śpiewa do swoich ukochanych dzieci. Ale inne dzieci też mogą z tego skorzystać. Posłuchajmy la vie est magique. Les rideaux qui s'ouvrent et le public, c'est magique. De vrais musiciens qui jouent de la vraie musique, c'est magique. Un chanteur très beau avec un chapeau très chic, c'est magique. Et les hurlements des fans hystériques, c'est magique. Un spectacle féerique, c'est magique. Avec des chansons bon mais pédagogiques, c'est magique. Des origines du monde à la bombe atomique, c'est magique. Et le formidable Mister Magic. Et moi, coucou les hommes. Et son ours. Bon. Oui, bah oui. Magique. Voilà. Les papas et les mamans, quand ils font des petits enfants, c'est magique. Les histoires épiques, c'est magique. Les petits cochons qui font des maisons en briques, c'est magique. Ad hoc, quand le grand croque le clic, c'est magique. Obélisque et astérisque, c'est magique. Les copains par ordre alphabétique, c'est magique. La cutie, le sirop et les antibiotiques, c'est magique. Les cow-boys, les indiens, les voyous, les flics, c'est magique. Les soldats qui ont des morts héroïques. Je vois rien. Je suis touché. Bah, je dis, je suis touché. Ouais, où ça? Là. Aïe. Je vois rien du tout. T'es sûr? Et ça, c'est quoi alors? C'est quoi ça? Bah, ah oui. C'est un trop de balles. La trompette, les trombones, les élastiques, c'est magique. L'électricité statique, c'est magique. Les jolies barres de bois, des concours hippiques, c'est magique. Les bornes kilométrique, c'est magique. Les gendarmes avec leur tactique, c'est magique. Les imbroglios juridiques, c'est magique. Les malpolis en politique, c'est magique. Dire crotte et recrotte et super crotte de bique, c'est magique. Les poules, les vipères, les moustiques, c'est magique. Les gens qui se bousculent dans les boutiques, c'est magique. Les doigts dans les prises électriques, c'est magique. L'eau de Javel et la soude caustique, c'est magique. Les horoscopes paralytique. No wiedzą już Państwo, że magia to tylko kwestia wyobraźni, no albo specjalnie umiejętności tych, którzy potrafią wyobraźnię innych pobudzić. Ale proszę nie myśleć, że teatr to jest tylko pod dachem. Czasami może to być w plenerze i tą magią może być ścieżka wśród dzikiej roślinności. Chabela Vargas, meksykańska pieśniarka, zmarła w 2012 roku w bardzo zaawansowanym wieku, bo miała 97 lat. Na swej ostatniej płycie naprawdę odprawiała czary. La Vereda Tropical, ścieżka tropikalna i Chabela Vargas. Veré Africa. Isabela Vargas nie byłaby sobą, gdyby do tej ścieżki nie wplątała uczucia. No, uczucie to też jest rodzaj czarów, ale umiejętność zaklinania rzeczywistości, tak jak przed chwilą zaprezentowała to Isabela, to jest mało komu dana. A jeszcze mniej osób potrafi przełożyć te czary na słowo, na obraz, na muzykę, żeby nie było to naiwne. Ale duet Andrzej Jakimowski, reżyser, i Tomasz Gąsowski, muzyka, osiągnęli idealne porozumienie. Właściwie to też rodzaj czarów. I oczadzili widownię z wielu krajów. W filmie Imagine z 2012 roku dowiedli, że czarować i oczarować się wzajemnie można nawet nie widząc świata, lecz rozpoznając go innymi zmysłami. No i oczywiście wyobraźnią. Jak Państwo być może pamiętają, akcja filmu Imagine dzieje się w Lizbonie i w zakładzie, który ma pomagać rozbudzić inne zmysły niewidomym, znajduje się piękna dziewczyna, która po prostu udaje, że doskonale widzi. No i teraz z Lizbony, z Portugalii przeniesiemy się do innego kraju, gdzie chyba dawno nie byliśmy, a może jeszcze nigdy w czasie naszych podróży z francuskim łącznikiem. Grecka gwiazda Haris Alexiou odwołuje się do mitologii, no jak żeby inaczej, ale miesza elfy z aniołami i z realiami. A tak w ogóle chodzi o to, że dwóch małolatów zauroczyło się pewną śliczną nimfą imieniem Nefelis. Tango Nefelis.